Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Thank you. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. İki albümümüz var bugün programda. İki de piyanistimiz aynı zamanda. İlki Fahir Atakoğlu. Fahir Atakoğlu'nun yeni bir albümü çıktı bu yılın başında. Bir konser albümü Live at Umbria Jazz ismini taşıyor. İtalya'da Perugia kentinde Umbria Jazz Festivali'nde verilen bir konserin kaydı bu albüm. Umbria Jazz Festivali dünyanın önemli jazz festivallerinden bir tanesi. 1973'ten beri yapılıyor. Bugüne kadar caz müziğinin dev isimleri sahne almış bu festivalde. Sadece caz müziğinin dev isimleri de değil, Eric Clapton, B.B. King, Santana, Sting, Elton John gibi isimler de var. Sahne almanın sanatçıya büyük prestij kazandırdığı festivallerden bir tanesi. Fahir Atakoğlu'nun da burada 2010 yılında verdiği konser bu yılın başında Live at Umbria Jazz ismiyle albüm olarak yayınlandı. Fahir Atakoğlu'na davulda ünlü Kübalı davulcu Horacio El Negro Hernandez ve basta tanınmış bir sanatçı Alan Caron eşlik ediyor. Üç şarkımız var bu albümden. İlkini dinledik. Black Sea, Karadeniz ismini taşıyordu. Her üç şarkının orijinali Fahir Atakoğlu'nun İstanbul in Blue albümünde yer alıyor. Şimdi diğer iki şarkıyı dinleyelim arka arkaya. Fahir Atakoğlu ve Trio'dan. Önce Gypsy in Me, içimdeki çingene, arkasından Aeste. Thank you. Black Sea, Gypsy in Me ve AES'te Fahir Atakoğlu'nun yeni albümü Live at Umbria Jazz'dan dinledik. 2010'da Umbria Jazz Festivali'nde verilen konserin kayıtlarıydı bunlar ve bu yılın başında yayınlandı bu albüm. Şimdi ikinci albümümüze geçelim. Bu da bir piyanistimizin albümü ama biraz daha eski. Hakan Ali Toker'in 2005'te yayınlanan Piyano ile Türk Müziği isimli albüm. Hakan Ali Toker 1976 doğumlu. 1988'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı cello bölümünde müziğe başlamış. Daha sonra Bilkent Üniversitesi piyano bölümünde devam etmiş. Bir yıl İzlanda'da çalışmış. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Indiana Üniversitesi müzik bölümünde öğrenimine devam etmiş. Oradan piyano ve kompozisyon bölümünden mezun olmuş. Aynı üniversitede caz ve elektronik müzik dersleri de almış. Önemli bir isim. Bugüne kadar gerek solo gerek çeşitli gruplarla çalışmaları var. O grupların en önemlilerinden bir tanesi de Ney'de Bilgin Canaz ve Kanun'da Tahir Aydoğdu ile beraber kurduğu Tanini Trio isimli grup. İki albüm var bu grubun. Bu programda yayınlamıştım. İnşallah devamı gelir o albümlerin. Önemli albümler. Bugün programda çalacağım Hakan Ali Toker'in albümü 2005 yılında yayınlanan Piyano ile Türk Müziği isimli albüm. Biraz geri planda kalmış bir albüm. Oldukça güzel. CD olarak muhtemelen biraz bulmak zor. Ancak dijital platformlarda mevcut. Ya da Hakan Ali Toker'in web sitesinden de dinleyebilirsiniz. Şimdi bu güzel albümü açılış parçasıyla dinlemeye başlayalım. Çok güzel bir tanınmış besteyle açılıyor albüm. Refik Talat Alpman'ın Mağrur Sassemayesi. Refik Talat Altman'ın Maursas Semaisi'ni Hakan Ali Toker'den dinledik. Piyano ile Türk Müziği isimli albümde yer alıyordu bu yorum. İki şarkı daha dinleyelim bu albümden. Yine iki tanınmış yorum. Önce Münir Nurettin Selçuk'un ünlü eseri Rintlerin Akşamı ya da daha tanınmış ismiyle Dönülmez Akşamın Ufku. Arkasından bir Anadolu türküsü gelecek. Ilgaz. Bu da özellikle benim çocukluğumda mutlaka ilkokulda müzik eğitiminde öğretilen bir türküydü. Fakat bir çocuk şarkısının olmasının ötesinde güzellikte bir Anadolu türküsü. Şimdi bu her iki yorumu Hakan Ali Toker'den dinliyoruz. Önce Rintlerin Akşamı, arkasından Ilgaz. Thank you. Bugünkü programda iki piyanistimizden iki albüm dinledik. Önce Fahir Atakoğlu'nun yeni albümü, 2010'da Umbria Jazz Festivali'nde verdiği konserin kayıtlarından oluşan Live at Umbria Jazz idi dinlediğimiz albüm. Arkasından 2005 tarihli bir albüm, Hakan Ali Toker'in Piyano ile Türk Müziği albümünü dinledik. Son şarkımıza geçmeden bugünkü programımızın destekçisi, aynı zamanda Açık Radyo programcısı Cemal Ünlü'ye çok teşekkürler. Yeri gelmişken onun çok önemli bir çalışmaya dayanan eseri Git Zaman Gel Zaman'ın ikinci baskısında yapıldığını belirtelim. Taş plaklar ya da daha genel olarak Türk kayıt tarihi ile ilgilenenler için kaçırılmaması gereken bir eser. Son şarkımız yine Hakan Ali Toker'in Piyano ile Türk Müziği albümünden ve yine bir anonim yorum Kaşık Oyunu ile bitiriyoruz bugünkü programı. Şarkının yarısını kaplayan çok da güzel bir introsu var. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Thank you. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Ünseven.